Turli bahonalar bilan qarshi olib amri xudo aylabon mahkum o'zing 5 kunlik rohatga gado turli bahonalar bilan qarshi olib amri xudo aylabon mahkum o'zing 5 kunlik rohatga gado jam bo'lib mujohidlar jihodga qilgandan do Ey nefsim meni ali ibadetten cuda kılma ey nefsim meni ali ibadetten cuda Harlanıp turgen dedin şahsi garazin oyledin maksadindur şehavetin bulup kitabden sözledin Şun tarika bilmeyin kalbinge dünya cayledin Kılma ey nefsim meni baktu saadetten cuda Turli bahaneler bilen karşı alıp emri huda Eylaban mahkum izin 5 günlük rahatge geda Turli bahaneler bilen karşı alıp emri huda Eylaban mahkum izin 5 günlük rahatge geda Cem bulup mucahitler cihat yakılgenden da Kılma ey nefsim meni ali ibadetten cuda Kılma ey nefsim meni ali ibadetten cuda Bihsab üttükünün arzu heveske mahliya Bi bahadır bu umur ebes bilen buldu zeya Kılmedin mu zerrece seni yaratkenden haya Kılma ey nefsim meni alem penahımdan cuda Turli bahaneler bilen karşı alıp emri huda Eylaban mahkum izin 5 günlük rahatge geda Turli bahaneler bilen karşı alıp emri huda Eylaban mahkum izin 5 günlük rahatge geda Cem bulup Mucahitler cihat yakılgenden da Kılma ey nefsim meni ali ibadetten cuda Kılma ey nefsim meni ali ibadetten cuda Kim adalet istese dinlemesin küfür sözün Eldeş üçün birilgen nimetten eslesin közün Ahtarıp ya teybini isten çıkarmasın özün Kılma ey nefsim meni baki güzellikten cuda Turli bahaneler bilen karşı alıp emri huda Eylaban mahkum izin 5 günlük rahatge geda Turli bahaneler bilen karşı alıp emri huda Eylaban mahkum izin 5 günlük rahatge geda Cem bulup mucahitler cihat yakılgenden da Kılma ey nefsim meni ali ibadetten cuda Kılma ey nefsim meni ali ibadetten cuda Biz mucahidimiz bugün közge körünsek hem yaman Hiç uçlamestan kural bulgenmedik bizler aman Bir şeref bulup henüz kılalmedik hüküm aman Kılma ey nefsim beni hükmü şeriyetten cuda Turli bahaneler bilen karşı alıp emri huda Eylaban mahkum izin 5 günlük rahatge geda Turli bahaneler bilen karşı alıp emri huda Eylaban mahkum izin 5 günlük rahatge geda Cem bulup mucahitler cihat yakılgenden da Kılma ey nefsim meni ali ibadetten cuda Kılma ey nefsim meni ali ibadetten cuda Din yokatışlık üçün batıl ahli avvaralar üstümüzden uçsa hem bir fayda bu tayyarlar ayni baxtdur bu jasadin bo'lsa tilka poralar qilma ey nafsim meni oni shahodatdan judo turli bahonalar bilan qarshi olib amri xudo ayla bon mahkum o'zing 5 kunlik rohatga gado turli bahonalar bilan qarshi olib amri xudo ayla bon mahkum o'zing 5 kunlik rohatga gado jam bo'lib mujohidlar jihodga kilgandan do qilma ey nafsim meni oli ibodatdan judo qilma ey nafsim meni oli ibodatdan judo qilma ey nafsim meni oli ibodatdan